To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 marca, jest 15. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Zjednoczona Prawica jednym głosem w sprawie konstytucji dla nauki ministra Gowina. Polski Fundusz Rozwoju może wziąć na siebie część kosztów budowy elektrowni atomowej w Polsce. Bezdomni spotkali się na śniadaniu wielkanocnym w warszawskim Teatrze Kamienica. W pełni popieram konstytucję dla nauki, powiedział na wspólnej konferencji prasowej z ministrem nauki Jarosławem Gowinem, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W ostatnich miesiącach w mediach pojawiły się informacje o sporze w obozie Zjednoczonej Prawicy wokół projektu reformy szkolnictwa wyższego autorstwa Jarosława Gowina. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił przed miesiącem, że nie ma zgody na ustawę. Na konferencji szefa PiS i wicepremiera był Karol Surówka. Powiedz, co o konstytucji powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że ustawa była przedmiotem różnych kontrowersji, dodał jednak, że w pełni ją popiera. Przekonywał, że reforma jest krokiem w dobrym kierunku, który zwiększy aktywność naukowców w Polsce. To jest wersja, która naprawdę nie zagraża samorządności środowisk naukowych, natomiast stwarza szansę na to, żeby niezbyt efektywny, tak bym to określił, system został zmieniony. Zdaniem Jarosława Gowina konstytucja dla nauki powstrzyma naukowców przed opuszczaniem kraju. Dodał, że reforma zyskała poparcie wszystkich najważniejszych środowisk naukowych. Dziennikarze zapytali wicepremiera również o spór z Ryszardem Terleckim w sprawie konstytucji i czy ta dzisiejsza konferencja jest sygnałem, że spór ten został zażegnany. Rzeczywiście różnica zdań między mną a niektórymi politykami Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem marszałkiem Terleckim miała charakter różnicy merytorycznej. To nie był żaden spór ani polityczny, ani personalny. Konstytucja przewiduje m.in. zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz uzależnienie płac na uczelniach od przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Reforma wprowadza też nowy organ, tak zwaną Radę Uczelni, która w ponad połowie ma składać się z osób spoza świata akademickiego. Rada będzie m.in. wskazywać kandydatów na rektora. O czym mówił Karol Surówka, dziękujemy. Część kosztów budowy elektrowni atomowej w Polsce jest gotów ponieść Polski Fundusz Rozwoju. Jego prezes Paweł Borys mówi, że byłaby to jedna z największych inwestycji w historii kraju. Jeżeli byłyby podjęte decyzje pozytywne, że rzeczywiście Polska będzie budowała bloki jądrowe, to oczywiście tak. Decyzja dotycząca rozpoczęcia budowy elektrowni atomowej powinna niedługo zapaść, zapowiada minister energii Krzysztof Tchórzewski. Przed tym rozstrzygnięciem stajemy i szukamy takiego rozwiązania, które pozwoli zbudować przynajmniej te 3 bloki, o tym mówimy, w perspektywie do gdzieś okolicach 40-45 roku. W opinii Narodowego Centrum Badań Jądrowych budowa elektrowni atomowej w Polsce jest realna. Pierwszy blok o mocy 1500 MW mógłby powstać w 2030 roku. Po raz 8 bezdomni spotkali się na śniadaniu wielkanocnym w warszawskim Teatrze Kamienica. To okazja dla ponad 250 ubogich na to, by razem spędzić czas. Była modlitwa i występy artystyczne. Dyrektor teatru Emilian Kamiński podkreśla, jak ważna jest pomoc potrzebującym. Ja po prostu wiem, że ludziom trzeba służyć. To jest po prostu rodzaj takiej służby. Dla mnie jest rodzaj takiego zaszczytu, że ci ludzie do mnie przyszli. Po prostu złe wybory życiowe. Nie mówię, nie jest i moja wina, ale czasem ktoś mógłby podać rękę. Ale wtedy akurat nikogo nie było. Jak to się mówi, jeden kamyczek porusza lawinę, jest się bardzo nisko. Ale nie załamuje się tym, jest jak jest. Mam nadzieję, że za rok będę w całkiem innym miejscu. Zdrowia przede wszystkim. Bo jak zdrowie jest, to łatwiej w życiu jest. Bo każdy człowiek ma prawo do własnego życia. Jakie ma, takie ma, ale ma. I za to się Bogu dziękuję. Wołam Cię o Ciebie spłakaną. Spotkania bezdomnych w Teatrze Kamienica odbywają się 2 razy w roku, przed Wielkanocą i świętami Bożego Narodzenia. Francja pożegnała pułkownika żandarmerii, który zginął z rąk terrorysty, sprawcy zamachów w Carcassonne i pobliskim Trep. Państwowe uroczystości odbyły się w centrum Paryża. Na Placu Inwalidów zebrali się rodziny ofiar terrorysty, w tym pułkownika Arnaud Beltrama, czołowi politycy z Emmanuelem Macronem na czele, ministrowie obecnego rządu, a także byli prezydenci i premierzy. Konduktowi, który wyruszył spod Panteonu, towarzyszyły tłumy stojących w strugach ulewnego deszczu, milczących ludzi. Stojąca wśród nich kobieta powiedziała: ten człowiek otworzył nową drogę do próby uratowania naszej ojczyzny. Na Placu Inwalidów prezydent Emmanuel Macron powiedział: au moment du dernier adieu.

Once in My Life, The Decemberists, autorzy naszej dzisiejszej piosenki dnia, rozpoczynają środowe wydanie magazynku. Piotr Kodaszewski, Anna Degulska, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy do 16. Gdybym miała powiedzieć, co w dzisiejszym magazynku, streściłabym to goście, nagrody i nowości. I od nowości rozpoczęliśmy, to świeżo wydana płyta 22 in Blue. To jest nowy album amerykańskiej grupy Sunflower Bean. Mam z tą płytą podobnie jak z ubiegłorocznym wydawnictwem zespołu Wolf Alice. Na froncie dziewczyna, wszystko jest pięknie wymyślone, pięknie opakowane, a muzyka być może tak dzisiaj się gra. Już nie do określenia jednym hasłem, jednym zwrotem. Ta komoda miałaby bardzo wiele szuflad, by to wszystko w niej pomieścić. Ale jedno, co wiem, to że jest to znakomita muzyka. Raz jeszcze Sunflower Bean. Yeah. Sunflower Bean. Po więcej z albumu 22 in Blue zapraszam już wkrótce do Aksamitu. Nie podałam namiarów do mnie, anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i mam nadzieję, że z magazynkową muzyką świetnie mija Państwu ten dzień. A gdyby coś było trochę nie tak, to kolejny utwór z pewnością poprawi nastrój. Tak brzmiał szczyt amerykańskiej listy przebojów. Trudno w to uwierzyć, 37 lat temu. Where you and have a hassle with the human race. And you hip hop and you don't stop. just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! Duma nowojorskiej sceny muzycznej Blondie i Rapture, utwór, który wtedy uchodził za bardzo śmiały, bardzo odważny, przełamujący definicję gatunków, a może inaczej pokazujący nowe gatunki tam, gdzie wkrótce będzie ich miejsce, czyli na szczytach list przebojów utwór. Wkrótce w magazynku Goście, a teraz kolejna nowość. Such a Simple Thing, tak swój nowy album zapowiada Ray LaMontagne. Tell me what you're feeling. I can take the pain. Tell me that you mean it. That you won't leave again. Tell me what you're feeling. Such a simple thing. My heart is like paper. Yours is like a flame. I can't make you see. If you don't buy now, I'll get through these chains somehow. Somehow. Take it if you want it. I'm so tired, just don't care. Can't you see how much you hurt me? It's like I wasn't there. Tell me what your heart was. Such a simple thing. My heart is like paper. Yours is like a flame. My heart is like paper. Yours is like a flame. I can't make you see. Through these chains somehow.

Mr. Jack White. Za szybą już wspaniali goście dzisiejszego magazynku i już jest ten czas, by wejść w klimat, a proszę mi wierzyć, to cześć dziewczyny, to szczególny klimat dzisiejszej rozmowy. Piano Hooligan. Piano jest tutaj nadzwyczajnie istotne, jeśli chodzi o najbliższe minuty, jeśli chodzi o jutro i także jeśli chodzi o jeden z kwietniowych dni. I teraz jest czas, by o tym wszystkim powiedzieć i wszystko wyjaśnić. Goście w studiu magazynku, Michalina Furtak, dzień dobry. Dzień dobry. Hania Bani, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko w związku z Piano Day, obchodzonym jutro oficjalnie, gdyż Piano Day jest obchodzony zawsze 88 dnia roku. Jak rozumiem, 88 dzień roku 2018 wypada jutro. 88, bo tyle jest klawiszy. Tak, dokładnie. Więc to nie jest jakby pomysł gdzieś tam oderwany zupełnie od niczego, tylko jest to przemyślane i wydaje mi się, że to jest taka ładna analogia do tego fortepianu. Piękna analogia. Dziewczyny, powiedzcie trochę o samym święcie, o samym dniu. Co to w ogóle jest? To jest Hani domena, Hania jest organizatorką, więc absolutnie zostawiam to Hani. To znaczy, to nie jest, ja jestem tylko człowiekiem, który dalej ciągnie tą ideę, bo idea wyszła od wybitnego niemieckiego pianisty, producenta, kompozytora Nilsa Frama, który po prostu uznał, że czemu by nie zrobić takiego święta? Dlaczego nie świętować tak wspaniałego instrumentu, po prostu świętować muzyki, gdzie artyści spotykają się, żeby wspólnie grać, żeby cieszyć się tak naprawdę tą muzyką. Nie ma tu jakiejś większej filozofii oprócz tego, że dlaczego nie? Celebracja, po prostu celebracja tego instrumentu, tego dźwięku także. Hania, jeśli chodzi o ciebie, odrobiłam lekcję i wiem, pierwsze było pianino u babci. Tak. Opowiedz trochę o tym, bo to pianino tam u babci rozpoczęło i naznaczyło właściwie całe twoje życie. Tak, to prawda. Ja gram już od 20 lat, więc w zasadzie mogę powiedzieć, że pianino jest moim życiem. To już nawet nie jest część życia i gdzieś tam jakimś sposobem myślenia. I to, co mi się w nim najbardziej podoba i wydaje mi się też odpowiada za sukces tej imprezy, która przez te kilka lat rozrosła się na cały świat, jest to, że pianino jest bardzo uniwersalne, jest każdemu bliskie. Że tak jak tutaj z Michaliną poznałyśmy się przez to pianino, że pasuje do każdej muzyki, do jazzu, do klasyki, do elektroniki. I dlatego wydaje mi się, że to też jest takie miłe. Jack White, autor płyty tygodnia, powiedziałby, że pasuje też do Doka na przykład, bo to też jest przecież świetne, no pewnie, że pasuje. Świetne brzmienie. Michalina, jak było z tobą? Kiedy było pierwsze pianino w życiu? Bo było, prawda? Tak, no ja byłam w szkole muzycznej i ja, mimo że byłam w klasie skrzypiec, to w szkole muzycznej tej podstawowej też jest pianino, a potem jak skrzypce są na tam przez 3 lata się ma chyba, czy przez 2, nie, przez 3 lata się ma jeden instrument, a potem drugi wchodzi, to tym drugim instrumentem dla mnie było pianino, a ja też już w tych pierwszych latach szkoły też się trochę uczyłam na pianinie grać, więc ja nie umiem grać na pianinie, nie jestem pianistką, ale jednak pierwsze pianino się pojawiło, jak tylko się zaczęłam uczyć muzyki, mimo tego, że ja szkołę rzuciłam i nie jestem żadnym dyplomowanym muzykiem w żadnym zakresie, to akurat pianino było jednym z moich pierwszych instrumentów i zdecydowanie jestem bardzo związana z tym instrumentem. Hania, ja dobrze pamiętam, że tobie ze skrzypcami było tak średnio po drodze akurat? Tak, chociaż moja mama zaczynała na skrzypcach, a rzeczywiście to pianino zawsze było bliżej. No wydaje mi się, że też skrzypce są trudniejsze. Jeżeli chodzi o taki dzień skrzypiec, to wydaje mi się, że troszeczkę mniejsza liczba osób byłaby zainteresowana. Tak, tak, tak. Ja też w ogóle, jeżeli chodzi o brzmienie pianina właśnie i fortepianu, to zdecydowanie absolutnie uważam, że pianino się nadaje do bardzo wielu rzeczy i wiele osób słucha, no bo są też przeróżne instrumenty klawiszowe. Jak już się wejdzie w syntezatory, to jest inny świat, a jak się wejdzie, nie wiem, w preparowane, w klasyczne, w jazzowe, w coś tam, to jest zupełnie co innego. Natomiast skrzypce, no, mają swój zakres możliwości i on jest dużo mniejszy, więc też szczerze mówiąc wolałam grę na pianinie niż na skrzypcach w dzieciństwie. Wiem, że muzyk, bez względu na to, ile ma tych instrumentów, jeden czy kilkanaście, kilkadziesiąt, najczęściej ma ten jeden nadzwyczajnie bliski sercu. Czy macie taką historię związaną z pianinem właśnie, z, nie wiem, z tym, jak je zdobyłyście, na którym grałyście, gdzie grałyście, co grałyście? Hania się już widzę uśmiecha. Ja mam dwie historie, ale i tak naprawdę to jedno jest powiązane też i z Michaliną, i z wieloma osobami, z którymi tam współpracuję, bo to jest po prostu moje pianino w domu, które nie było niczym wyjątkowym, dopóki nie wstawiałam go do dosyć małego pomieszczenia, w którym niewiele jest. I się okazało, że przy dużym jakby pogłosie tego pomieszczenia jakby nowych zalet, nowych walorów zyskało to pianino i zachwyca, wydaje mi się, kolejne osoby, bo jest bardzo miękkim instrumentem. A druga historia to jest kupiony przeze mnie za 300 euro duży fortepian 1,90 m. I gdzie jest u ciebie w mieszkaniu? Teraz w mieszkaniu nie jest, ale jest w Warszawie i rzeczywiście to jest taka miłość od pierwszego wejrzenia i jeszcze oczywiście te pieniądze też wpłynęły na tą miłość i to jest rzeczywiście też taka historia ciekawa. Michalina, ty masz jakąś związaną z... Ja mam bardzo zabawną historię, bo ja jak byłam dzieckiem, tak jak mówiłam, zaczęłam szkołę muzyczną i potem rzuciłam i stwierdziłam, że chcę wrócić do muzyki i że to właśnie będzie fortepian, więc od cioci moich udało nam się zdobyć stary fortepian, który jakimś tam wielkim cudem do mieszkania moich rodziców został transportowany, tylko pianino wymagało, to było pianino, ono wymagało strojenia, więc pojawił się pan stroiciel, który przychodził, pogawędki sobie urządzał, opowiadał historię swojego życia, przekręcał pół dźwięku i potem znowu zamiast młoteczkami się zajmował gadaniem. I jak już wreszcie, po nieskończonej ilości godzin spędzonych przy tym instrumencie, udało mu się nastroić to pianino, to usiadł do niego, żeby je wypróbować i zaczął grać Yesterday i jak grał Yesterday, to pękła płyta. I pianino po prostu się nie nadawało w ogóle do użycia, więc Taka była moja historia z pianinem, które miało mi służyć do grania, a ostatecznie zostało meblem. Brakującym elementem naszej rozmowy jest to, dlaczego właściwie wy dwie siedzicie naprzeciwko mnie, bo czas ujawnić tutaj na tej antenie wasz projekt, waszą współpracę. Będziemy w ramach koncertu 8 kwietnia w klubie Niebo grać wspólnie, ponieważ przy okazji mojej nowej płyty tak się złożyło, że Hania się zgodziła ze mną współpracować w całkiem sporym, jak się okazuje, zakresie. Jak na początku rozmawiałyśmy, to jeszcze tego nie było wiadomo, ale teraz wygląda na to, że to rzeczywiście jest początek długiej i mam nadzieję pięknej, owocnej współpracy, bo no, na tą moją płytę, która jest planowana na jesień, mamy sporo już zrobionych rzeczy i część z tych rzeczy właśnie będziemy prezentować premierowo w składzie, w trio z klarnetem jeszcze, także to naprawdę jest coś takiego specjalnego bardzo. Bo z tego co wiem, cały ten koncert 8 kwietnia w klubie Niebo w Warszawie zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Jeśli się nie mylę, EAPS, oni także zamierzają grać premierowy materiał, więc to będzie szansa, by naprawdę usłyszeć rzeczy nowe, usłyszeć rzeczy wyjątkowe, bo to będzie niewątpliwie celebracja. Koncert trwa 180 minut, są planowane w nim dwie przerwy, więc jest coś szczególnego w tym, no jeszcze do tego w niebie, nawet to brzmi, prawda? Jakby wszystko się zgadzało. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten właśnie koncert. Proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek. Przypominam, 8 kwietnia w warszawskim klubie Niebo koncert 3-godzinny, celebracja obchodzonego jutro Piano Day. Na koniec chciałam Was jeszcze zapytać. Myślę, że to dotyczy wielu dziedzin sztuki i wielu form obcowania z nią, ale taki instrument, takie dźwięki nadają życiu jakiejś jakości, prawda? Kiedy to jest w tym życiu. Tak, to chociaż wydaje mi się, że my z Michaliną nie jesteśmy obiektywne, bo po prostu to te dźwięki nam wypełniły całe życie i skierowały je w jakimś konkretnym, w konkretne miejsce, więc jeżeli ja tak subiektywnie tylko powiem, że polecam sobie wypełniać to życie tymi dźwiękami. A ile to godzin prób jeszcze powiedz tym, którym polecasz dziennie? Oj, sporo, ale powiem tak, żadna z tych godzin dla mnie to nie jest praca, to jest po prostu przyjemność. A też nie zawsze, bo to nie ma co ludzi straszyć, nie każdy się musi uczyć grać, to żeby się otaczać tym, to nie znaczy, że samemu trzeba to zawsze grać, bo ja nie jestem pianistką, ale mimo to przez ścianę słyszę prawie codziennie albo bardzo często pianino i Hania jak gra też bardzo często słyszę. Kiedy się spotykamy na przykład w Warszawie na Jazdowie, to zawsze wszyscy proszą o to, żeby to pianino, które tam jest, żeby uruchamiać i żeby Hania grała, więc na pewno jest to potwierdzona informacja, że jest to kojący dźwięk i że ludzie o niego proszą i że potrzebują. Dziewczyny, to zostało mi już tylko jedno powiedzieć wam o tym fortepianie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i że on być może na was czeka całkiem niedługo, bo ja bardzo w jego imieniu zapraszam, by i tam wasze dźwięki kiedyś zabrzmiały w tym studiu oddalonym kilka metrów od naszego. Przypominam, 8 kwietnia wspaniała celebracja Piano Day wśród wykonawców m.in. Hania Rani, Michalina Furtak. Bardzo wam dziękuję za wizytę i powodzenia z wspólnym projektem i każdym innym, gdyż macie ich, jak wiem, zawsze mnóstwo. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia i pozdrowienia też dla fortepianu. Dziękujemy. Thank you. Skoro jutro 88 dzień roku i jutro Piano Day, to już teraz zapraszam na jutrzejsze wydanie Do Południa. Na pewno będą nam towarzyszyć między innymi takie dźwięki. Program audycji, jak to przystało na porządnego redaktora, ułożony jest przed audycją, ale nie zmienia to tego, że czuwamy cały czas przy skrzynkach pocztowych i patrzymy na to, co dzieje się w świecie muzyki. A dzieją się rzeczy różne i także wtedy, kiedy my jesteśmy na antenie i dzisiaj kilka minut po 15 otrzymałam informację, że latem ukaże się reedycja drugiej płyty zespołu Garbage, płyty Version 2.0, no bo w czerwcu minie 20 lat od ukazania się tego albumu. Płyta będzie wzbogacona o dodatkowy dysk, a na nim wszystko to, co wtedy w 98-99 roku było dodatkiem do dania głównego, a więc strony B singli zespołu Garbage. To jedna z nich. Tak brzmiała muzyka 20 lat temu i tak będą brzmiały te wspomnienia. 22 czerwca ukazuje się reedycja słynnej płyty Version 2.0 zespołu Garbage. A na do usłyszenia zapowiedź jutrzejszego Piano Day. Chili Gonzalez. Dziękujemy.